9 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Z kuponem Lidl Plus cukier biały kryształ. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie w momencie wizyty szefa NATO. To pułapka Putina, szefowa unijnej dyplomacji, przestrzegła przed zmuszaniem Ukrainy do oddania Rosji terytoriów. Strażacy dogaszają pożar, który wybuchł, uwaga, na dachu nowego budynku Komendy Straży Pożarnej w Toruniu. Prezydent Ukrainy oświadczył, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś w Kijowie z szefem NATO o gwarancjach bezpieczeństwa. W czasie wizyty Marka Rutte w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu rosyjskich nalotów. Występuje zagrożenie użycia pocisków balistycznych ze wschodu, napisano w komunikacie sił powietrznych. Kijowska administracja zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilne udanie się do schronów. Tymczasem szefowa unijnej dyplomacji przestrzegła przed zmuszaniem Ukrainy do oddania Rosji terytoriów. Kaja Kallas określiła to mianem pułapki Putina. Nie można negocjować pod bombami. Potrzebne jest zawieszenie broni, aby usiąść i porozmawiać o długotrwałym pokoju. To nie może być tylko rozejm lub zawieszenie broni. Musi to być rozwiązanie długoterminowe. W przeciwnym razie Rosja po prostu zrobi sobie przerwę, ponownie zgromadzi siły i znów zaatakuje. Musimy się upewnić, że nie zrobią tego w przyszłości. Dlatego dyskutujemy o gwarancjach bezpieczeństwa. Ze strony Kremla wciąż nie ma wyraźnych sygnałów potwierdzających gotowość do rozmów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wciąż nie wiadomo, czy rządowy projekt mrożenia cen energii trafi do Sejmu jako osobny dokument, czy będzie zawierał też inne regulacje. Głos w tej sprawie zabrali dziś członkowie rządu. Szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska, pytana o projekt mrożenia cen energii, mówi o kilku możliwych scenariuszach, ale chętniej odpowiada na pytania o odnawialne źródła energii. Mamy przynajmniej 3 możliwe drogi i scenariusze. Będziemy wybierać ten najbardziej właściwy. Ja jestem gotowa wrócić z ustawą o rozwoju odnawialnych źródeł energii jako minister klimatu i środowiska do Sejmu jeszcze we wrześniu. Z kolei szef resortu energii Miłosz Motyka krytykuje odrzucenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy, która miała wydłużyć okres niższych rachunków za prąd. My także będziemy nad tym pracowali, ale niech pamięta, że systemowo należy nie poprzez plaster polityczny, którym było wysłanie do Sejmu ustawy przez pana prezydenta, a systemowe rozwiązania i legislacyjne, i inwestycyjne dążyć do tego, żeby ceny prądu były w Polsce niższe. Prezydencki projekt na trwałe obniżenie cen energii ma być gotowy w ciągu kilku tygodni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Uwaga na wojskowe kolumny na drogach w całym kraju. W ramach ćwiczeń Żelazny Obrońca żołnierze będą przemieszczali się autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi. Kolumny mogą liczyć po 20 pojazdów i będą eskortowane przez żandarmerię i policję. Mateusz Piliński z komendy w Łodzi prosi o stosowanie się do poleceń służb. Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej. Trzeba jednak pamiętać, że nie można wjeżdżać pomiędzy pojazdy. Stąd apel do kierowców o cierpliwość i zachowanie ostrożności. No najlepiej nie robić nic, tak najkrócej i najprościej mówiąc. Informowanie odnośnie ćwiczeń wojskowych czy transportu wojskowego no jest oczywiście bardzo nierozsądne. Zdecydowanie nie warto jest publikować tego typu treści w internecie, ani nie przesyłać ich również telefonicznie chociażby do znajomych. Dodaje dr Anna Kobierecka z Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenia Żelazny Obrońca potrwają do końca września. Chodzi o to, że nie tylko szewc bez butów chodzi. Strażacy dogaszają pożar, który wybuchł na dachu nowego budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na obrzeżach Starówki, mówi starszy kapitan Przemysław Baniecki. W wyniku prac budowlanych doszło do zapalenia się dachu oraz części poddasza nowo budowanego budynku Komendy Wojewódzkiej. Na początku była informacja o 2 osobach poszkodowanych, jednak one zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego będący na miejscu zdarzenia i pozostały tutaj, ponieważ nie odniosły obrażeń. Na miejscu mieliśmy 9 zastępów, obecnie jest 7 zastępów i trwa już faza dogaszania i ewentualnie szukania zarzewi ognia, które mogłyby spowodować jakieś tam zagrożenie. Strażacy wstępnie oceniają, że straty są niewielkie. Klimat. W większości kraju zagrożenie pożarem w lesie jest średnie, ale są też miejsca, gdzie jest duże. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, z wyjątkiem Poznania i Starachowic, gdzie jest dostateczna. Obecnie ponad połowa prądu pochodzi w krajowej sieci z odnawialnych źródeł. Ze względu na tzw. zielone godziny zalecane jest intensywniejsze korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Do godziny 16 w Trójce czas albumów, płyt opisywanych w katalogach jako LP, Longplay. Pragnę zwrócić dziś waszą uwagę na tego typu wydawnictwa, szczególnie na te, w których często mamy do czynienia z jakąś historią, historią brzmiącą od pierwszego do ostatniego nagrania. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam, że podczas naszego spotkania, podczas rozmowy z Tomaszem Makowieckim zwróciliśmy uwagę i właściwie też śmialiśmy się z tego brumu, który mimo, że brzmi jak błąd, został użyty z premedytacją specjalnie. Ostatni brzeg i Ostatni brzeg 2 z udziałem Józefa Skrzeka i Władysława Komendarka. Moizm Tomka Makowieckiego i dwa połączone ze sobą utwory na zakończenie tego świetnego albumu. Z sugestią, że kiedy słuchacie tego typu połączeń ze streamów, to zawsze pojawi się drobna przerwa. A że w piątkowych spotkaniach promuje słuchanie muzyki z płyt, no to warto odnotować o tej przewadze, w tym konkretnym wypadku przewadze płyty kompaktowej. Stałych słuchaczy chcę poinformować, że jeszcze przed 16 mój mini mixtape, dziś oparty na nagraniach z lat 90. Ale również muzyka z przełomu wieków, z roku 2002, kiedy to pojawiła się debiutancka płyta Leo i Bushwacki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let the good times roll i All Night Long, czyli Leo i Bushwaka w programie trzecim z albumu Nightworks, wydanego przez XL Recordings w roku 2002. Chyba najbardziej zapamiętanym utworem tego wydawnictwa jest kompozycja Love Story, wydana także na epce z remiksami, bo album w kulturze kompaktów i płyty winylowej to dopiero początek. A wspominam o remiksach, ponieważ przed nami mój mini mixtape, w którym właśnie na wstępie pojawił się remiks utworu Salva Mea zespołu Faithless. Zespół Faithless bardzo często łączył na swoich albumach utwory, bardzo często tworzył spójną całość. Tak też się stało na tej najmłodszej płycie zespołu, już nagranej bez Maxi Jazza. Ale proszę zwrócić uwagę, jak pięknie formacja opowiadała całą historię. No dobrze, przed nami dwa utwory. Najpierw wspomniany remiks Salva Mea, remiks wykonany przez zespół Faithless, a później Junkie XL. Ooh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The ground disappeared from beneath, and all that was solid is air. I have tumbled end over end into my nature, and darkness appears from below, carrying voices of query, voices of theory, dark voices near me, all around, and reason is drowned by the sound of clamor. The pound of the hammer is confusion, illusion. Plunged into shadows and mist, I catch my breath, frightened. But I will not face death, still unenlightened. Junkie XL i Metro Like z płyty opublikowanej w latach 90. albumu Saturday Teenage Kick. Wcześniej Salva Mea zespołu Faithless w wersji zremiksowanej. Miks z dwóch płyt kompaktowych. To w moim mini mixtape dzisiejszym piątkowym, bo przecież rozpoczynamy weekend. Na zakończenie album niedoceniony, ale jakże dobry. Album Paula Epworta Voyager. Paul Epwort to producent Adele, przypomnę, i również zdobywca Oscara za Skyfall. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Jakubik, a ja nazywam się Michał Margański. Tired of the OU, a one-way ticket might just be enough. And all your friends could come too, and all their dreams could come true. Leave the earth behind and come with us. And if you wanna make a change, then you better seize the day. Call us on this number, we'll help you book your place. We're traveling to outer space. You wanna see the Milky Way? Look into the stars of wonder of the intergalactic brain. Say goodbye for the last time, brothers and sisters and the rest of mankind. Once you have leave, we leave the hurting behind. Take it to Mars and start a new timeline. Say goodbye, we had a good time, brothers and sisters and the rest of mankind. Ready to leave all your troubles behind. Find out who you are. You could be the clone and be the blueprint for. If you wanna be the clone, then that's alright. Leave it like a hair in your blood type. You could be the human 2.1 design. If you wanna make a change, then you better seize the day. Just call us on this number. We'll help you book your place. We're traveling to outer space. You wanna see the Milky Way? Look into the stars of wonder, but the intergalactic brain. Say goodbye for the last time, brothers and sisters and the rest of mankind. Don't try to leave, we leave the hurt behind. Take it to Mars and start a new timeline. Say goodbye, we had a good time, brothers and sisters and the rest of mankind. Ready to leave all your troubles behind. All you gotta do is open your mind. Incorporated. Find Earth more.